Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, iyi pazarlar herkese. Yılın son programındayız. O yüzden bütün bir yıl boyunca yaptığımız programlardan bir derleme yaptım bugün. Yılın ilk programından başlayalım. 4 Ocak'ta Yunan Lyra sanatçısı, yani İstanbul kemençesi, Kelly Toma'nın son albümü Seven Fish'i çalmışız. İsminden de anlaşılacağı gibi Seven Fish albümünde Kelly Toma her şarkıya bir balık ismi vermiş. Oradan bir şarkı dinleyelim. Soprano Lyra'da Kelly Toma, sazlarda Efren Lopez ve Kelly Toma'nın hocası Ross Daly, tombakta Pedram Havarzamini yer alıyor kayıtta. Şarkıya ismini veren balık da nasıl bir müzik dinleyeceğimizin habercisi aynı zamanda Hamsi. Thank you. Hamsi, Kelly Thoma'nın Seven Fish albümünden dinledik. 15 Şubat tarihindeki programda genç kuşak Ermeni müzisyenlerin en iyilerinden Tigran Amasya'nın son albümü Makrut'u çalmışız. Tigran Amasyan İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl ülkemizi de ziyaret etti. Albümde kendisine Basta Sam Minaye ve Davulda Arthur Hinatek eşlik ediyor. Oradan Tigran Amasyan'ın Ermeni folkundan yaptığı bir derlemeyi dinleyelim. Kars. Oh, deep mode of your Tigran Amasyan ve Makrut albümünden dinledik, Kars. 25 Ocak tarihindeki programda yine bir Ermeni sanatçıyı konuk etmişiz. John Bilezikcan, çok önemli bir Udi John Bilezikcan. Doğma büyüme Amerikalı, hatta Kaliforniyalı diyebiliriz. Onu konuk etmemizin sebebi 19 Ocak tarihinde 66 yaşında böbrek rahatsızlığından ne yazık ki kaybettik. Önemli bir isim demiştim. Hatta Leonard Cohen'in hem albümlerinde hem konserlerinde yer alan bir isim. Amerika'da çok sevilen ve saygı duyulan bir sanatçı John Bilezikcan. Onu hem uduyla hem sesiyle Türkçe bir şarkıda dinleyelim. The Magic of John Bilezikcan albümünden Bekledim de Gelmedin. Ben John Bilezikcan, bu şarkıyı büyük annem Nektar Bilezikcan için söylüyorum. Bekledim de gelmedin. Yıl boyunca yaptığımız programların bir derlemesine devam ediyoruz. Daha yakın bir tarihe gelelim. 13 Aralık tarihindeki programda Fransız grup Meliétès yer almış. Meliétès'in iki albümü var. Türk ve Yunan müzikleri üzerine çalışan bir grup. Bir Türkçe şarkı da dinleyelim onları. Genelde enstrümantal çalışıyorlar ama bu parça vokalli. Harputlu Hacı Ayrı Bey'in tanınmış eserini yorumluyorlar. Meliétès'ten dinliyoruz. Sinemde bir tutuşmuş yanmış ocak olaydı. Thank you. Fransız grup Meliates'ten dinledik. Sinem'de bir tutuşmuş, yanmış ocak olayıydı. 29 Kasım tarihindeki programda İsveç'ten bir grup yer almış. Goran Kayfes Subtropic Orkestra. Goran Kayfes Zagreb doğumlu ancak İsveç'te büyümüş ve müzik çalışmalarını orada devam eden bir trompet sanatçısı. Bizim 70'li yıllardaki müziğimizde çok iyi inceleyen bir isim. Oradan bir yorum dinliyoruz. Goran Kayfes ve Subtropic Orkestra'dan geçtiğimiz yıl çıkardıkları The Reason Why Volume 2 albümünden Mazhar Fuat'ın, o zaman Özkan Yok, yine 70'li yıllarda çıkardığı bugün kült olmuş albümü Türküz Türkü Çağırırız'dan bir yorum. Aynı zamanda bir Yunus Emre deyişi bu. Adımız miskindir bizim. Adımız Miskindir Bizim, Mazhar Fuat'ın Türküs Türküs Çağırırız albümünde yer alan bu parçayı İsveçli grup Goran Kayfes Subtropik Orkestra'dan dinledik. 2 Ağustos'taki programda Almanya'nın Köln kentinden bir grup yer almış. Köln World Jazz Ensemble, basta Jonas Dunkel, kemanda Lilith Donayan, tuşlu çalgılarda Adrian Wachowiak ve davulda Timofey Bilikov'dan kurulu. İkinci albümleri Lullabies and Other Stories, yani Ninniler ve Diğer Hikayeler isimli albümlerinden bir ninni de dinleyelim. Bizim en fazla bildiğimiz ve herhalde sevdiğimiz ninniyi Köln World Jazz Ensemble nefis yorumlamış, Dandini Dandini Dastana. Bu güzel ninniden sonra yeni bir albüme geçelim. 25 Ekim tarihindeki programda Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra'nın yeni albümü Balkan Reunion yer almış. Bu albümün sürprizi de konuk sanatçı olan Nihan Devecioğlu. Nihan Devecioğlu iki türkü yorumlamış bu albümde. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyelim. Nihan Devecioğlu'na Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra eşlik ediyor. Yağmur Yağar. Kuş dili dili, Mevlam kulu Yağmur Yağar, Nihan Devecioğlu, Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra eşliğinde söyledi. 21 Haziran tarihindeki programda karışık bir playlist yapmışız. O playlistten bir şarkı dinleyelim. Almanya'da yaşayan sanatçımız Derya Yıldırım, Hamburglu grup The Intercommunal Orchestra eşliğinde Özdemir Erdoğan'ın ünlü şarkısını yorumluyor, Gurbet. Gurbet, Özdemir Erdoğan'ın ünlü parçasını Derya Yıldırım, Hamburglu grup The Intercommunal Orchestra eşliğinde yorumladı. 2015 yılının programlarından yaptığımız derlemenin sonuna geldik. Son parçamız 31 Mayıs tarihindeki programdan. O programda Fransa'dan, Paris'ten bir klezmer grubu yer almış. Horse Radish grubun ismi, albümlerin ismi de Electric Klezmer. O albümden Çeçen Kızı bugünkü programımızın son parçası. Haftaya yeni yılın ilk programında görüşmek üzere. Herkese mutlu yıllar, iyi pazarlar, hoşça kalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.